سورج مشرق کے اونچے اونچے پہاڑوں کے عقب سے نمودار ہوا. سکھ دیو نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی. سب سے پہلے اس کی نظر برے سردار پر پڑی جو اس سے دو تین قدم کے فاصلے پر ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا. چند آدمی نیچے گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے. گزشتہ تمام واقعات بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سکھ دیو کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. سردار اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے سکھ دیو کے پاؤں چھونے کی کوشش کی. سکھ دیو نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا اور چارپائی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے اس ماحول کی تلخی کو ایک اداس مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے زیادہ نادم نہ کریں. سردار نے جواب دیا، آپ کی عزت اور سیوا میرا فرض ہے. نہیں، میں آپ کا مجرم ہوں، ایک ایسا مجرم جو کسی حالت میں آپ کے نیک سلوک کا حقدار نہیں. یہ نہ کہیے آپ ہمارے دیوتا ہیں. کاش میں دیوتا ہونے کی بجائے آپ جیسا انسان ہوتا. سردار نے پریشان ہو کر سوال کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں درست کہہ رہا ہوں، میں دیوتا نہیں، راجہ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں. میں جس ارادے سے اس جگہ پہنچا تھا، اگر وہ آپ کو معلوم ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس قدر فیاضی سے کام نہ لیں. سنیے، اگر دریا کا طوفان مجھے بے بس بنا کر اس جگہ نہ لے آتا تو آج اس زمین پر آزادی کا سانس لینے کے بجائے ایسے لوگوں کی قید میں ہوتے جن کے دل میں آپ کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کے جھونپڑے جلا دیے جاتے اور آپ کی چراگاہوں پر ہمارا قبضہ ہوتا. کیا اب بھی مجھے آپ ایک دیوتا سمجھتے ہیں؟ سردار نے جواب دیا، اگر آپ کو ان جھونپڑوں اور چراگاہوں کی ہم سے زیادہ ضرورت ہو تو ہم خوشی سے انہیں چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کو تیار ہیں. اس وسیع زمین پر ایسی ہزاروں چراگاہیں تلاش کی جا سکتی ہیں اور لاکھوں جھونپڑے بنائے جا سکتے ہیں. جنگ کیے بغیر ہار مال لینے والوں سے جنگ کرنا عقل مندی نہیں. سکھ دیو نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کہا، بھگوان کے لیے مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، میں آج سے پہلے شاید ایک انسان کہلانے کا حقدار بھی نہ تھا. آپ نے مجھے وہ سبق دیا ہے جس کی ضرورت شاید ہمارے سماج کو کئی صدیوں تک بھی محسوس نہ ہو. اگر انسان نہیں، آپ انسان نہیں دیوتا ہیں، میں آپ کا داس ہوں. یہ کہتے ہوئے سکھ دیو نے جھک کر بوڑھے سردار کی پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن اس نے سکھ دیو کو گلے لگا لیا. اچھوت کا چھوت سے بغل گیر ہونا تھا کہ دونوں کے دلوں سے بیک وقت یہ آواز اٹھی کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے اس قدر بھی گانے اور اجنبی رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہماری جدائی غیر فطری بات تھی. سکھ دیو کو خود غرض انسانوں کا سماج ایک تسنن، ایک دھوکا اور ایک فریب نظر آنے لگا. وہ ایک باغی تھا، اس راجہ اور اس پروہت کا باغی جس کی خاطر اس نے ایک دن پہلے موت کے منہ میں کودنے سے دریغ نہ کیا تھا. اچھوتوں کے سردار کا ناپاک جسم جس پر اسے اپنی تلوار کی تیزی کو آزمانا تھا، اسے اب انسانی برادری کا ایک قابل نفرت نہیں بلکہ قابل رحم حصہ نظر آتا تھا. سردار نے کہا، یہاں دھوپ آ گئی ہے، چلیے ان درختوں کے نیچے بیٹھیں. سکھ دیو سردار کے ساتھ ہو لیا. سردار کے اشارے پر دو آدمی چارپائیاں اٹھا کر سردار کے مکان کے قریب ایک آم کے درخت کے نیچے لے گئے. چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا. سکھ دیو نے ایک پتھر پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور پھر سردار کے ساتھ ہو لیا. درخت کے نیچے پہنچ کر سردار اور سکھ دیو ایک دوسرے کے قریب چارپائیوں پر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد کنول مٹی کا برتن اور ایک پیالہ اٹھائے آئی اور سردار کے سامنے رکھ کر کھڑی ہو گئی. کنول، یہ کیا ہے؟ सरदार ने हैरान सा होकर पूछा, पिताजी दूध लाई, आज आपने नाश्ता नहीं किया। ये कहकर कंवल ने मायनी खेज निगाहों से सुखदेव की तरफ देखा। सरदार ने भी सुखदेव की तरफ देखा और कहा, कंवल रात भी जिद कर रही थी कि मैं आपको खाने की दावत दूं, लेकिन इस ख्याल से कि आप हमें अछूत समझते होंगे मैंने जुर्रत न की। अब ये मुझसे पूछे बगैर दूध ले आई है, अगर आप इसे पीना अपने धर्म के खिलाफ समझे तो मैं एक गाय यहाँ मंगवा देता हूँ, आप पत्तों का दोना बनाकर अपने हाथों से गाय का दूध धो लें। सुखदेव ने कहा, आपके आम खाने के बाद मेरा धर्म मुझसे ये दूध पीने से मना नहीं करता, आपके आम बहुत मीठे थे, मुझे यकीन है ये दूध भी कड़वा नहीं होगा। कौन से आम? सरदार ने ताज्जुब से सवाल किया। वही जो आपने रात के वक्त भेजे थे, मैं सच कहता हूँ मैंने ऐसे आम कभी नहीं खाए। सरदार को और ज्यादा परेशान देखकर कंवल बोली, पिताजी आप सो गए थे, मैं इन्हें आम दे आई थी, मेरा ख्याल था कि ये खा लेंगे। सरदार ने सुखदेव की तरफ देखा और कहा, अच्छा ये दूध भी हाजिर है। सरदार के इशारे पर कंवल ने दूध का कटोरा भरकर सुखदेव को पेश किया। सुखदेव को प्यास भी थी और भूख भी, आमों की तरह इसे दूध भी पहले से ज्यादा मीठा और लजीज मालूम हुआ। इसने दो कटोरे अपनी मर्जी से पिए और तीसरा सरदार के इसरार पर। सुखदेव के बाद सरदार ने दूध पिया और कंवल बर्तन लेकर अंदर चली गई। सरदार ने कहा, मुझे डर था कि आप हमारे हाथ की कोई चीज नहीं खाएंगे, इसलिए मेरा इरादा था कि आपको कल दरिया के पार पहुंचा दूंगा, लेकिन अब आपको चंद दिन और यहाँ रहने पर मजबूर करूंगा, आपको हमारे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। सुखदेव ने जवाब दिया, आपकी दावत का शुक्रिया, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ रहने की दावत ना भी देते तो मैं भी इतनी जल्दी वापस जाने का इरादा ना करता। हमारा कानून किसी दूसरी कौम के इंसान को अपनी चार दीवारी के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देता, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर कोई खुद गर्ज समाज से किनारा का शोकर आपके पास चले आए तो आप शायद इसे वापस भेज देना गवारा नहीं करेंगे। हम ऐसे शख्स को अपनी आंखों पर बिठाएंगे, इसे इस सरजमीन की नेमतों से फायदा उठाने का इतना ही हक होगा जितना के हमें है। सुखदेव ने कहा, मेरे लिए समाज के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सरदार ने जवाब दिया, आप हमारे झोंपड़ों को बहुत वसी पाएंगे। चंद दिन और इस मासूम माहौल में रहने के बाद सुखदेव महसूस करने लगा कि वो बरसों इस बस्ती में रह चुका है। जिंदगी के गुज़िश्ता 25 बरस जो वो ऊंची जात वालों में गुजार चुका था, इसे एक ख्वाब नजर आने लगे। वो इन लोगों के सीनों में एक ऐसी मिशल की रोशनी देख चुका था जो इसके मुल्क के आर्यन फातिहीन की महफिल से सदियों बेशतर बुझ चुकी थी। वो ऊंचे ईवानों की इस मिशल की रोशनी से आशना करना चाहता था, लेकिन इन ईवानों में सोने वाले मुहीब तूफानों का खौफ ऐसे इरादों पर गालिब रहा। सुखदेव सुबह शाम बाज़ोकात सरदार के साथ और अक्सर तन्हा दरिया या पहाड़ों की तरफ सैर के लिए निकल जाता। इसे कुदरत का हर मंजर खुद गर्द इंसानों के समाज पर मुस्कुराता हुआ नजर आता। वो वापिस जाकर ऊंची जात वालों को एक नया पैगाम सुनाने के लिए बेकरार था, लेकिन कोई जबरदस्त कशिश इसे चंद दिन पहाड़ों और वादियों में घूमने पर मजबूर कर रही थी। किसी की मासूम निगाहें इसके दिल के खामोश तारों को जुम्बश देकर एक ऐसा नगमा पैदा कर रही थी जिसके जेरो बम से इसे कुदरत के तमाम मनाजिर मुतासिर दिखाई देते थे। किसी की हया में डूबी हुई मुस्कुराहट इसे हसीन ख्वाबों की हसीन दुनिया की तरफ बुला रही थी। किसी की जुबान का हर लफ्ज इसके लिए एक राग बन रहा था। کنول اس خستہ حال قوم کی بیٹی سے زیادہ اس خطہ زمین پر قدرت کے حسین مناظر کا ایک جز معلوم ہوتی تھی، لیکن سکھ دیو کو اس بات کا اعتراف گوارا نہ تھا کہ کنول کی طرف اس کا میلان اس کی جسمانی خوبیوں کی وجہ سے تھا۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ ظالم سماج کے خلاف بغاوت کر کے شودروں کی جماعت میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اپنے دل پر ایک اچھوت لڑکی کی فتح اس کے نزدیک ایک بدترین شکست کے مترادف تھی۔ وہ چاروں طرف سے ہار مان کر اپنے دل کو اتنا زیب ضرور دیتا تھا کہ کنول کے ساتھ اس کا لگاؤ محض رحم و انصاف کے ان مقدس جذبات کی پیداوار تھا جن کے ماتحت وہ نوئے انسان کے ہر گھرے ہوئے فرد کو اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن اچھوت قوم کی ایک حسین لڑکی کو ایک شمع تصور کر کے اس پر پروانہ وار فدا ہو جانا اس کے وقار کے منافی تھا۔ وہ کسی کے لیے شفقت کا ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسے اپنے لطف و کرم کا متمنی دیکھنے کا آرزو مند تھا، لیکن جو جو دن گزرتے گئے اس کا یہ وہم دور ہوتا گیا کہ حسن اور معصومیت کی یہ ملکہ اپنے غرور کا تاج اتار کر اس کے پاؤں میں رکھ دے گی۔ سکھ دیو کے ساتھ کنول کی ابتدائی دلچسپی ان نسوانی جذبات کی پیداوار تھی جن کی بدولت نوجوان لڑکیاں کسی پردیسی کے دکھ اور تکلیف کو اپنا دکھ اور اپنی تکلیف سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب سردار کی قوم کے سینکڑوں افراد سکھ دیو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگے تو کنول قدرے تکلف سے کام لینے لگی۔ ابتدا میں وہ سکھ دیو کی غریب الوطنی سے متاثر ہو کر اسے اپنی طرف سے دلجوئی کا حقدار سمجھتی تھی، لیکن سکھ دیو کی اجنبیت دور ہوتے ہی اس کا مردانہ وقار اسے مسرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب کرنے لگا۔ سردار کی بیٹی اپنے باپ کی طرح بھٹکے ہوئوں کی قیادت اور گرے ہوئوں کی امانت اپنا فرض سمجھتی تھی، لیکن اپنے دھڑکتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے جسم کے لیے اسے کسی کے طاقتور ہاتھوں کا سہارا گوارا نہ تھا۔ سکھ دیو کی مصیبت زدہ صورت پر ترس کھانے والی آنکھیں اپنے دل میں کروٹیں لینے والے طوفان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شام سکھ دیو حسب معمول سیر کے لیے نکلا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ساون کی بھیگی ہوئی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے بارش کی آمد کا پیغام دے رہے تھے۔ سکھ دیو دریا کے کنارے ایک اونچی چٹان پر کھڑا ہو کر بہتے ہوئے پانی کا دلکش منظر دیکھنے لگا۔ دریا کی لہریں اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ واقعات دہرانے لگی اور وہ گرد و پیش سے بے خبر سا ہو کر پھر ایک بار اپنی زندگی کا وہ حسین ترین نغمہ سننے لگا جن کے الفاظ یہ تھے، پتا جی کو ڈر تھا کہ آپ خفا ہو جائیں گے، میں روٹی نہیں لائی، یہ عام ہے، کھانے کی چیز کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ اس کے بعد اسے کنول کے موجودہ طرز عمل کا خیال آیا اور اس نے محسوس کیا کہ فضا میں اداسی چھا رہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، میرا یہاں کون ہے، کنول جیسی بھولی بھالی لڑکی میرے دل تک کیوں کر پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کا کیا قصور، میں نے خود اپنے دل کا حال اس سے چھپائے رکھا، اور اگر میں اس پر اپنے دل کی کیفیت ظاہر بھی کر دوں تو بوڑھا سردار یہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک اجنبی کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ اس کے تمام تر احسانات کے باوجود میں یہ جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کے سامنے اتنے بڑے انعام کے لیے ہاتھ پھیلاؤں، وہ مجھے شرافت کا مجسمہ خیال کرتا ہے اور میری طرف سے ایسی کوئی حرکت یقیناً مجھے اس کی نظروں میں گرا دے گی۔ نہیں نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، لیکن میں اب کہاں جا سکتا ہوں، اپنے دیس میں اب کھشتری ہو کر رہنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں، میں کہیں دور چلا جاؤں گا، ان اونچے پہاڑوں میں شاید کہیں مجھے سکون حاصل ہو سکے۔ اپنے دل میں اس قسم کے ہزاروں منصوبے باندھتا ہوا سکھدیو واپس مڑا۔ چٹان سے نیچے اتر کر اس نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے تھوڑی دور گھاس پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ شام کے دھندلکے میں وہ اسے پہچان نہ سکا، لیکن قریب پہنچ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کنول منہ دوسری طرف کیے بیٹھی تھی اور زمین سے گھاس کے تنکے اکھاڑ اکھاڑ کر ایک طرف پھینک رہی تھی۔ سکھدیو کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سکھدیو نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر پوچھا، کنول اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کنول نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہاں میں نے آم کی گٹھلیاں بوئی تھیں، برسات کی وجہ سے گھاس بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں اسے صاف کر رہی تھی۔ سکھدیو نے نیچے دیکھا، آم کے چھوٹے چھوٹے پودوں کی کونپلیں زمین سے باہر پھوٹ نکلی تھی۔ سکھدیو نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں آموں کا بہت شوق ہے، تم نے پہلے بھی کبھی آم بوئے ہیں؟ کمل نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یہ آم اس دن آپ نے کھائے تھے، میں نے گٹھلیاں لا کر اس جگہ بو دی، یہ تمام اگائی ہیں۔ کمل کے یہ سیدھے سادھے الفاظ سکھدیو کی توقع سے بہت زیادہ تھے۔ اس کا دل ایک لمحہ پیشتر ایک تلخ احساس کے ماتحت بیٹھا جا رہا تھا، خوشی سے اچھل پڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لی۔ محبت کی پریاں آم کے پودوں کے درمیان رقص کر رہی تھیں۔ سکھدیو پودوں کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے گرد اگی ہوئی گھاس اکھاڑنے لگا۔ ان پودوں کی نرم و نازک کونپلوں میں اسے کنول کے دل کی سادگی اور رنگینی نظر آنے لگی۔ اسے اپنی شکست کا اعتراف کر لینے میں کوئی عذر نہ تھا۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے۔ سکھدیو اور کنول بھاگ کر ایک درخت کے نیچے پہنچے اور ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب بارش کا زور بڑھا اور ہوا کے تند جھونکے ساتھ ساتھ آنے والے چھینٹوں کی وجہ سے کوئی محفوظ جگہ نہ رہی تو دونوں درخت کے موٹے تنے کے نیچے سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ نیچ ذات کی کم مائگی کے احساس سے، بیگانہ اور اونچی ذات کے تقدس سے بے نیاز دو دھڑکتے ہوئے دلوں کے درمیان اجنبیت کے تمام پردے اٹھ چکے تھے۔ سکھدیو نے کہا، کنول تم نے وہ آم کیوں بوئے تھے؟ آم آپ کو پسند نہیں؟ کیوں نہیں، تمہارے ہاتھوں کے آم تو بہت میٹھے ہوتے ہیں، ان آموں کی مٹھاس میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ آپ بھوکے تھے، ورنہ ان آموں میں کوئی خاص خوبی نہ تھی۔ سکھدیو نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، کنول میں تمہارے پاس صرف چند دن اور ہوں۔ چند دن؟ کنول نے چونک کر پوچھا۔ ہاں کنول، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں زیادہ دن ٹھہرا تو آپ لوگ اکتا جائیں گے۔ اگر آپ اس خیال سے جانا چاہتے ہیں تو پتا جی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ ہم سے اکتا کر جانا چاہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن اس بستی میں ایک ایسا وجود بھی ہے جو مجھے روک سکتا ہے اور جس کا معمولی سا اشارہ میرے ارادوں کو توڑ سکتا ہے۔ وہ کون؟ تم نہیں جانتی اسے؟ نہیں، اگر مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں خود اس کی منت کروں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ارادے توڑتا رہے۔ کنول تمہیں معلوم نہیں، وہ تم ہی تو ہو۔ میں؟ ہاں تم میں تو میں ایک بار نہیں ہزار بار کہتی ہوں کہ آپ نہ جائیں۔ سکھدیو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نہیں جاؤں گا کنول، میں نہیں جاؤں گا، میں جا بھی کہاں سکتا ہوں۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تاریکی پڑ رہی تھی، ہوا رک چکی تھی، لیکن بارش کا زور پہلے سے زیادہ تھا۔ کنول نے کہا، بارش شاید کم نہ ہو، हमें चलना चाहिए, पिताजी परेशान होंगे। चलो। दोनों एक साथ चंद कदम आगे बढ़ते थे कि बादल गरजा और कमल ने सहम कर सुखदेव का बाजू थाम लिया। डर गई? नहीं, कमल ने सुखदेव का बाजू छोड़ते हुए कहा। चंद बार बिजली चमकी, लेकिन सुखदेव और कमल बिजली की रोशनी में अपना रास्ता तलाश करने की बजाय हर बार एक दूसरे की सूरत देखने की कोशिश करते। मकान से थोड़ी दूर कमल रुक गई। इसने आहिस्ता से कहा, आप यहीं ठहरे, मैं पहले अंदर चली जाऊं, आप थोड़ी देर बाद आएं। सुखदेव गुज़िश्ता वाक़यात को एक मुअम्मा समझता था, लेकिन कमल से तन्हाई में इस गैर मुतवक्के मुलाकात के बाद इसे ये तमाम वाक़यात एक दूसरे से इस कदर मरबूत नज़र आने लगे कि वो किसी नामालूम ताकत का एतराफ करने पर मजबूर होता गया, जो इसके दिलो दिमाग में छुपकर अपने किसी आला व अरफा मकासिद के लिए काम कर रही थी। अपने मन के उजड़े हुए मंदिर को बसाने के लिए वो समाज के इन देवताओं की बजाय जो इसे अपने और कंवल के दरमियान छूत छात और नफरत व हकारत की एक दीवार खींचने के मुजरम नजर आते थे, किसी ऐसे भगवान की जबरदस्त ताकत के तसव्वुर को जगा दे रहा था जिसने इसे दरिया में डूबने से बचाया था, जिसने मुसीबत के वक्त इसके बदतरीन दुश्मन को इसका बेहतरीन दोस्त बना दिया था, जिसने एक भोली भाली लड़की को मेहमान नवाजी के अजीबो गरीब अंदाज सिखा दिए थे, जिसने इसे अपनी जबरदस्त ताकत से मरूब करके कमल के हाथ से आम खाने पर मजबूर कर दिया था। सुखदेव ये समझता था कि कमल इस दिन जबकि वो बेहद मायूस था, सिर्फ अपने हाथ के लगाए हुए पौधे देखने के लिए ही नहीं आई थी, बल्कि कुदरत ने इस बहाने में इन्हें एक दूसरे से कुछ कहने और सुनने का मौका दिया था। इसे यकीन था कि इनकी रूहें एक साथ रहने के लिए पैदा हुई हैं, और वो ताकत जो इस मकसद की तकमील के लिए ये सब कुछ कर चुकी है, अन करीब कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे कंवल और इसके दरमियान रही सही रस्मी और जाहिरी दीवारें भी टूट जाएंगी। इस कैदी की तरह जो मुनसिफ की नेक नीयति पर यकीन और अपनी मासूमियत के एहसास की बदौलत अदालत में पाबाई जंजीर खड़ा होने के बावजूद ये समझकर मुस्कुरा रहा हो के अदालत का फैसला इसके खिलाफ नहीं हो सकता, सुखदेव ने इत्मीनान के साथ इन लोगों में 2 महीने गुजार दिए। इस दौरान में इसने सरदार से दरख्वास्त की के वो अपने लिए कोई अलायदा झोपड़ी तामीर करने की इजाजत दे, लेकिन सरदार ने जवाब दिया, आप जैसी मेहमानों के लिए मेरा घर बहुत वसी है, मैं समझता हूं कि मुझे पिछली उम्र में एक जवान बेटा मिल गया है। सुखदेव ने सरदार के इस इनकार को भी इस ताकत की मंशा के मुताबिक समझा और सरदार के मकान में एक कमरे को गोशाए जन्नत समझने लगा। इस बस्ती में सिर्फ सरदार का मकान ऐसा था जिसकी दीवारें पत्थर और छत लकड़ी की थी, बाकी तमाम लोग सरकंडे की झोपड़ियों में रहते थे। रात के वक्त आम तौर पर सुखदेव की चारपाई सहन से बाहर खुली हवा में बिछा दी जाती, लेकिन बारिश के वक्त वो अपने कमरे में सोता। इस कमरे की आराइश के लिए चीते और रीछ की खाले बिछा दी गई थी। दीवार के साथ एक तलवार भी लटकी हुई थी जो सुखदेव ने अपने ख्याल के मुताबिक हमेशा के लिए उतार कर फेंक दी थी, लेकिन कंवल ने एक काबिल-ए-क़दर चीज समझकर इस जगह रख दी थी।